Акропка.орг. У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Александр Лукашенко заявіў у аўторак, што не дапусціць у Беларусі ніякіх акцыяў пратэсту. У Беларусі пачалося цэнтралізаванае тэставанне. Сёння абітурыенты здавалі тэсты з беларускай мовы. Гэта і іншыя тэмы ў нас на працягу найбліжэйшай паўгадзіны, але спярша пра суд над журналістам Андрэем Пачобутам. Гэты суд у аўторак распачаўся ў горадні, і ў аўторак быў аб'яўлены перапынак у судовым працэсе да 17 чэрвеня. Пракурор папрасіў час для удакладнення абвінавачання. Журналісту інкрымінуюць абразу прэзідэнта Беларусі і паклёп на прэзідэнта. Абвінавачанне выстаўлялася на падставе публікацыяў Андрэя Пачобута ў польскай газеце «Выборчай», на сайце «Беларускі партызан» і на старонцы Пачобута ў жывым журнале. Далей з горадні Алег Груздзіловіч. Працэс мусіў пачацца ў 10 гадзінаў раніцы, але з-за таго, што працэс закрыты, суд нікога не пусцілі, то дакладна і сказаць немагчыма, у колькі пачаўся працэс ці з перапынкамі ці не. А людзі адзначаюць, што калі ўжо першыя прыйшлі да суду, то фургон з абвінавачаным ужо быў каля суду. Судзяць журналіста Пачобута суддзя Віталь Ляцко, абараняюць адвакаты мясцовыя градзенскія адвакаты Александр Бярылаў і Уладзімір Кісялевіч. Яшчэ быў заяўлены адзін адвакат з Літвы, але хадайніцтва адвакатаў пра адкладанне працэсу з-за таго, што ён не паспявае прыехаць, не было задаволена. Такім чынам, гэты адвакат не зможа абараняць Андрэя Пачобута. Адвакаты пакуль не каментуюць працэс, яны спасылаюцца на тайну следства. Адзінае, што ўдалося пачуць, калі адвакатаў спыталі, ці нармальна ідзе працэс з пункту гледжання працэсуальнага, яны сказалі, што ў нас ідзе нармальна. Вось такая рэпліка. Ну і ў канцы стала вядома, што працэс адкладзены на пятніцу, 17-го, дзеля таго, каб пракурор нібыта удакладніў абвінавачванне. Прычыны гэтага таксама нікім не тлумачыцца, што гэта азначае, ніхто не кажа. Пра грамадскую падтрымку Андрэя Пачобута. Працэс вельмі рэзанансны ў гародні. Каля 100 чалавек прыйшло падтрымаць Андрэя Пачобута, не толькі прадстаўнікі Саюза палякаў, але і жыхары горада, палітыкі вядомыя. Александр Мінкевіч прыехаў, прадстаўнікі БНФ, правабаронцы Алесь Беляцкі, Валентин Стэфанович, БАШ, прадстаўнікі розных сродкаў масавай інфармацыі, незалежных, але не было бачна нікога з дзяржаўных медыяў. Міліцыя аховывае будынак вельмі пільна, у двары стаіць аўтазак, і шмат вельмі людзей у цывільным, у тым ліку, мяркуючы вось па паводзінах, не толькі супрацоўнікаў міліцыі, і супрацоўнікаў спецслужбаў, верагодна, КДБ. Андрэя Пачобута, калі вывазілі на абед, людзі скандавалі свабоду, свабоду, не давалі адчыніць вароты, шмат словаў ганьба сказалі міліцыянтам, якія суправаджалі аўтазак з Андрэем Пачобутам, кантактаў з ім не было. Адзін адвакат кажа, што ён трымаецца добра, віны свае не прызнае і выказвае упэўненасць у тым, што ўрэшце-рэшце ён выйдзе на свабоду, хаця большасць тых, хто прыйшоў да суду, думаюць, што гэтага хутчэй за ўсё не будзе. Я размаўляў з бацькам, я размаўляў з маці, з жонкай. Вот дачка, 11-гадовая дачка Андрэя Пачобута, Яна, якой, дарэчы, сёння спаўняецца 11 гадоў, яна сказала, што хутчэй за ўсё тату майго пасадзяць. З горадні Алег Груздзіловіч. Сярод тых, хто прыйшоў у аўторак да суду, дзе пачаўся закрыты працэс над журналістам Андрэем Пачобутам, і былы палітвязень, адзін з лідараў прадпрымальнікаў Александр Васільеў. Яго ў 2004 годзе таксама судзілі па вінавачанні ў абразе прэзідэнта. Я Андрея знаю давно, даже как-то в 2006 году во время выборов мы с ним в одной камере сидели. Тогда, мы, кажется, помешали кому-то выборы такие элегантные провести. Сам процесс – это повторение того, что было 7 лет назад. Борьба с инакомыслием. И, в принципе, я считаю, судить его не за что. Он то, что видел, то писал. Значит, это должностное лицо выше нас обижается на зеркало. Пусть посмотрит на себя, как он выглядит. І яшчэ адна рэпліка гаворыць намеснік кіраўніка непраўладнага саюзу палякаў Мечыслаў Яскевіч. Что я хочу сказать? В первый раз вижу, что в суд такой справе был закрыт. Какая-то военная тайна, чи государственная измена. Что можно сказать? У нас все может быть. Все может быть. Чекаем, чем кончится этот суд. Навод не могу сказать. Не могу сказать, какие будут приказы сверху, то у нас будет. У нас суд не решает ничего. Намеснік старшыні непрызнаванага ўладамі саюзу палякаў Беларусі Мечыслаў Яскевіч. Міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі лічыць карэспандэнта газеты «Выборчая» Андрэя Пачубута закладнікам польска-беларускіх дачыненняў. Пра гэта паведаміла польскае агенцтва друку. Андрэй Пачубут – палітычны закладнік польска-беларускіх стасункаў. Ён грамадзянін Беларусі польскага паходжання, якога незалежна ад таго, што ён сам робіць, прэзідэнт Лукашэнка выкарыстоўвае для камунікацыі з урадам Польшчы, заявіў Сікорскі. Паводле Сікорскага, польскі ўрад лічыць такія паводзіны цалкам непрымальнымі. Польшча не дазволіць сябе шантажаваць і будзе бараніць усіх вязняў сумлення, заявіў Радаслаў Сікорскі. Ён сказаў, што падпісаўся пад патрабаваннем рэдакцыі газеты «Выборчая» аб вызваленні Пачобута. «Я падтрымліваю тое, што газета «Выборчая» паслядоўна абараняе свайго карэспандэнта. Мы таксама ўдзячныя прэзідэнту Злучаных Штатаў Бараку Абаму, старшыню Еўрапарламенту Ежы Буску і ўсім тым палітыкам, якія дамагаюцца яго вызвалення», – сказаў Сікорскі. Паводле польскага міністра, зняволення Пачобута на падставе абсурдных, як ён сфармуляваў, абвінавачанняў – гэта адзін з прыкладаў кепскай беларускай палітыкі, якая наносіць шкоду іміджу гэтай краіны. Я не баюся. Ты не боишься. Мы не боимся. Я хочу ведать. Ты хочешь ведать. Мы хотим ведать. Я включаю радио. Ты открываешь интернет. Мы выбираем свободу. Эфир от 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полночи. Завсёды у интернете. Свобода.орг. На памежным пераходзе Варшаўскі мост сёння адначасова з памежнікамі і мытнікамі працуюць узмоцненыя пасты супрацоўнікаў міліцыі КДБ. Чэргаў на выезд у Польшчу там практычна няма. Тыя жыхары з памежных рэгіёнаў, якія зараблялі на штодзённым вывазе аўтамабільнага паліва, не могуць выехаць за мяжу без аплаты мыта на паліва, калі не мінула яшчэ 5 дзён пасля папярэдняй паездкі. Пра гэта нашаму радыё паведаміў адказны прадстаўнік прэсавай службы берасцейскай мытні. З ягоных словаў, акцыя пратэсту ўвечары 13 чэрвеня супраць новых правілаў вывазу з Беларусі за межы мытнага звязу дызельнага паліва і шэрагу іншых тавараў прымусіла кіраўніцтва мытні складаць пісьмовыя прапановы для прадухілення магчымых далейшых пратэстаў. Нешматлюдна ў аўторак было і на памежным пераходзе Брузгі на мяжы з Польшчаю. Суразмоўца нашага радыё ўдакладніў, што там сёння практычна не было так званых чаўнакоў, якія раней вывозілі з Беларусі паліва і дробныя тавары. З 11 чэрвеня ў Беларусі абавязваюць абмежаванні на вываз фізычнымі асобамі аўтамабільнага паліва. З 12 чэрвеня ўведзены адмысловы збор на вываз паасобных тавараў за межы мытнага звязу. Як успрынялі уведзеныя ўрадам абмежаванні для фізычных асобаў на вываз некаторых відаў тавараў і прадуктаў тыя вытворцы, прадукцыя якіх трапіла пад забароны? Тэму падрыхтаваў Ігар Карней. У спісе забароненай да вывазу далей за мытны саюз, у дадзеным выпадку за межы Расіі і Казахстану, лядоў нямецкага заводу «Атлант», газавыя пліты «Гефест» берасцейскага «Брэст» газаапарату, пральныя парашкі баранавіцкага «Бархіму», будматэрыялы цэментных заводаў, крупы, макарона. Шэраг прадуктаў пры перавышэнні нормы вывазу абкладаюцца спецыяльным зборам у памеры іх падвойнага кошту. Тычыцца гэта свініны і птушынага мяса, цукру, мукі, сыроў, тытуню. Такім чынам, тлумачаць дзяржаўныя эксперты, пастаўленая задача не дапусціць з'яўлення дэфіцыту. І гэта пры тым, што эканамічная логіка якраз скіраваная на іншае – прадаваць як мага больш, зарабляючы грошы для прадпрыемстваў. Аднак, як кажа начальнік вытворчага аддзелу заводу «Атлант» Александр Маротка, большыня прадпрыемстваў у рамках плянавай эканомікі не могуць вырабляць больш, нават моцна натужыўшыся. Больше, чем мы сегодня производим, вот одновременно взять, натужиться и произвести, мы не можем. И так многие участки работают 3 смены. Завод холодильников выпускает 5000 единиц товара в сутки, а завод стиральных машин 1100. Конечно, бы хотелось произвести в 2 раза больше, поставить в Украину и в Россию, заработать валюту. Но мы производим столько, сколько производим. Каждый день с учетом жары и работы оборудования что-то увеличить на 50 или на 100 штук холодильников или морозильников. Это проблематично. Продукция большинства белорусских прадпрыемстваў не можа канкураваць з усясветна вядомымі маркамі, таму за межамі краіны папросту не канкурэнтаздольная. Як кажуць некаторыя прадпрымальнікі, пакуль на вываз азначанай прадукцыі не ўвялі абмежаванні, людзі памалу прадавалі лядоўні, пральныя машыны, мікрахвалёвыя печы ў той жа Польшчы. Дзякуючы дэмпінгу ўдавалася схіляць палякаў да беларускай прадукцыі. Аднак пасля нядаўняга падаражэння ў выніку дэвальвацыі цэны на яе і на імпартныя аналагі зноўку зблізіліся. Помощник директора заводу «Брест-газоаппарат» Сергей Теляпушкин кажа, что экономичные интересы предприемства не потерпят от забороны на вывоз газовых плитов физичными особами. По его словах, праз дилеров налажены устойливый сбыт продукции у России и в Украине. Тому одинковые спробы продажу техники у ту же Польшу на ситуации не добьются. У нас совершенно другая система продаж плит. Заключенные контракты мы отгружаем дилерам своим. К тому же 70% нашей продукции уходит в Россию. На таможенный союз не распространяется. Данные. Мы этого не замечаем. Польша, Литва, Латвия и Украина. На Украине у нас существует дилерская сеть. Дело в том, что у нас плановое производство. У нас есть процентные отгрузки на Республику Беларусь и на остальные страны СНГ. Мы их выполняем, и вопросов нет. Обмежеванный вывоз за межи Беларуси и продукции аграрного сектора. Макароны, крупов, мясных консервов и так далее. И это при том, что керавництво краины увесь час заявляет про необходимость продуктовой экспансии. Але ў той час, як дзяржаўныя прадпрыемствы так і не навучыліся прадаваць сваю прадукцыю далей за Расею, добраахвотнымі камываяжорамі сталі самі беларусы. Эканаміст Уладзімір Кулажанка кажа, што тотальны кантроль дзяржавы зусім не спрыяе пашырэнню геаграфіі беларускай прысутнасці ў свеце. Напрыклад, сельская гаспадарка без аграрнай рэформы, глядзіце, што атрымліваецца. Дзесь 52 трыльёны рублёў з'ела гэта калгасная, саўгасная сістэма. Ну, праўда, афіцыйныя ўлады прызнаюць 32, меней крыху. Ну, ўсё роўна гэта страшэнна. Па словах відавочцаў, пасля ўводу абмежаванняў чэргі на памежных пераходах практычна зніклі. Адпаведна, звыклых спосабаў заробку пазбаўленыя тысячы грамадзянаў Беларусі, якія дагэтуль выжывалі тым, што вазілі ў памежныя раёны прамысловы неліквід ці недарагія прадукты. Расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабода 266-39-52. На гэты менскі нумар круглыя суткі мы чакаем вашых тэлефанаванняў. Почему молчат белорусы? Лукашенко за 17 лет развалил республику, а сейчас подкрадывается к ее народному богатству, калийному комбинату и другим флагманам республики. Забыл сказано им в начале руководства республикой, что заводы и фабрики заработают. Хватит обещаний! В отставку! Почему Белкалий нужно обязательно продавать чужому дядьке? Белорусские власти утверждают, что на руках у населения 12-14 миллиардов долларов. Так в чем проблема? Сделайте народную приватизацию, проявите настоящий патриотизм, докажите, что действительно думаете о будущем этого народа. Так ведь нет, белорусам заранее предопределен статус покорного бесправного быдла. Забыли власть, придержащие о силе человеческих проклятий. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. С вами Радио Свобода. Ля микрофона Юрась Бушляков. Темы дня. У суде над журналістам Андреем Пачобутам аб'явілі перапынак да 17 чэрвеня. Прокурор папрасіў час для ўдакладнення абвінавачання. Міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі назваў Пачобута закладнікам польска-беларускіх дачыненняў. Міжнародны валютны фонд можа выдзеліць Беларусі крэдыт толькі пасля таго, як беларускія ўлады зробяць захады для стабілізацыі эканомікі і яе рэфармавання. Увядзенне свабодных цэнаў на алкагольную прадукцыю ў Беларусі адкладаецца на 2 месяцы. Адпаведнае рашэнне прыняло Міністэрства эканомікі. Вышэйшы гаспадарчы суд Менску адклаў да 21 чэрвеня разгляд касацыйнай скаргі партыі БНФ і грамадскае аб'яднанне БНФ на пастанову суду аб вызваленні імі офісу на праспекце Машэрава. У Беларусі ў аўторак пачалося цэнтралізаванае тэставанне. Александр Лукашенко заявіў сёння, што не дапусціць у Беларусі ніякіх акцыяў пратэсту. Гэтыя словы ён сказаў падчас наведвання Смалявіцкага раёну Менскай вобласці. Цытую Лукашэнку: «Я буду глядзець, назіраць, а потым, як шарахну, не паспеюць за мяжу перабегчы». Канец цытаты. Пазней сёння Генеральная прокуратура Беларусі вынесла афіцыйнае папярэджанне актывістам аднаго з грамадскіх аб'яднанняў, якія праз інтэрнэт заклікалі да ўдзелу ў несанкцыянаваных акцыях. У Генеральнай прокуратуры адзначылі, што на розных сайтах у інтэрнэце распаўсюджваецца інфармацыя, якая змяшчае заклікі да ўдзелу ў несанкцыянаваных мерапрыемствах. На пытанні карэспандэнта нашага радыё, пра якую арганізацыю ідзе гаворка, прадстаўнік прэсавай службы прокуратуры сказаў, што гэтае пытанне задаюць многія, цытую: «Той, каму трэба, той ведае, але прэс-служба распаўсюджвае тую інфармацыю, якую нам далі». Канец цытаты. Свабода.мобі. Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў. Адрас лацінкай свабода.мобі. Знайдзі свабоду ў тэлефоне. Свабода.мобі. Свабода, якая заўсёды з табой. У аўторак у Беларусі пачалося цэнтралізаванае тэставанне, па выніках якога будзе праводзіцца набор у вышэйшыя і сярэднія спецыяльныя навучальныя ўстановы. У першы дзень абітурыенты здавалі тэсты з беларускай мовы, на якую сёлета зарэгістравалася 53168 чалавек. Гэта амаль удвая менш, чым на расейскую мову, якую збіраюцца здаваць больш як 96 тысяч чалавек. Рэпартаж Іны Студзінскай. Яшчэ 4 гады таму беларускую мову здавалі 82 тысячы абітурыентаў, больш за 40% ад агульнай колькасці. Сёлета 53 тысячы, або 36%. Старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў кажа: «Нічога дзіўнага, таму што беларускамоўную адукацыю амаль знішчылі. Адзіны плюс усяго гэтых мінусаў, што ўсё-такі жадаючых выбіраць беларускую мову значна больш, чым тых, хто канчае беларускамоўныя школы. То ўсё-такі ёсць у людзей нейкая внутренні патэ Тым больш, калі ён па-расійску гаворыць, на беларускую мову выбіраюць, ёсць у гэтага дзяўчыны хлопцы нейкія пачуцці да бацькаўшчыны. І от за гэта трэба іх хваліць». Гутару з абітурыентамі, якія толькі што здалі тэст. Заданні цяжкія былі? Не очень. А якую мову здавалі? Беларускую. А чаму мы па-расійску адказвалі? Думаю, што стал па-беларуску. Ці было такое, што ў школе не праходзілі? Была шмат, калі мы не бралі тэмы, але ў курсах у БГУ мы гэта ўсё прайшлі. Былі цяжкія заданні. Ці можна нармальна напісаць гэты тэст, калі ты не займаўся на курсах БДУ, як я зразумела, вы хадзілі, з рэпетытарам? Вось проста ці хапае школьных падручнікаў і урокаў беларускай мовы, каб бліскуча выканаць гэтае заданне? Нельга, таму што ў нашых школах не даюць ці ведаць, што нам патрэбны. Вельмі часта даюць тыя тэмы, які мы брали ў пятых класах, потом даюць нам на паўтарэнне. Але тыя цяжкія моманты ў беларускай мове ж яны не даюць. Ці хапаю школьных ведаў, ці трэба ўсё ж такі займацца ці на курсах, ці з рэпетытарам? Ну, на мой погляд, з рэпетытарам гэта будзе ўсё прасцей, і больш ведаў ты атрымаеш у рэпетытара за год, чым ты будзеш займацца 11 гадоў невядома чым. Веды, якія я набыў у рэпетытара, яны былі асноўнымі. Я іх выкарыстоўваў на тэставанні. У старэйшых класах адзін урок беларускай мовы на тыдзень. Таму немагчыма даць дзецям глыбокія веды, сцвярджае настаўніца беларускай мовы з Наваполацку Лера Сом. Я лічу, што заданні даюцца не на школьную праграму, а значна больш такога складанага ўзроўню. Тэставанне, там заданні тыя, якія патрэбны фактычна філолагам. Калі браць чыста школьную праграму, там прыкладна палавіна таго, што трахуецца ці факультатыўна, ці неяк у школе, што абзываецца. А выкананне задання паспрабую веданне такое дастаткова глыбокае. Звычайны нармальны школьны курс дае асноўны набор нейкіх ведаў. Ён не паглыблены. Летась сярэдні бал па беларускай мове на цэнтралізаваным тэставанні быў 31,37. Толькі трое з 67 тысяч абітурыентаў набралі па роднай мове максімальныя 100 балаў. З Менску Іна Студзінская. Не Невялікая вёсачка з экзатычным назовам Роскі сялец, малая радзіма дзеючага кіраўніка Віцебскай абласной вертыкалі Александра Косінца. Я ехаў на Аршаншчыну, каб паміж іншага паглядзець, ці адбілася на жыцці вяскоўцаў тое, што іх земляк стаў першым чалавекам у вобласці. Як наогул жывуць жыхары Роскі сяльца. Маё падарожжа ў Роскі сялец на Аршаншчыну. Перадача Віталя Сямашкі ў эфіры хвілінаў праз 25. Стыхійныя пратэсты на памежных пераходах Брузгі і Варшаўскі мост забралі да сябе вялікую грамадскую ўвагу, асабліва ў асяроддзі дробных прадпрымальнікаў. Сёння ў гутарках з нашымі рэгіянальнымі карэспандэнтамі прадпрымальнікі выказваліся аб спробах пратэсту на памежных пераходах і выказвалі сваё стаўленне да забаронаў на вываз за мяжу шэрагу тавараў. Падрабязнасці ў паведамленнях, якія запісаў Вячаслаў Кулік. Віцебшчына. Паміж Віцебшчынай і расійскай Смаленшчынай мяжы практычна няма, тут адзіная мытная прастора, таму здавалася б абмежаванні на вываз тавараў і прадуктаў харчавання дзейнічаць не павінны. Аднак у мінулыя выходныя ў жыхароў Воршы нечакана паўсталі праблемы, перадае Браніслава Станкевіч. Пра складаную для беларусаў сітуацыю на кірмашы ў Смаленску распавядае жонка гандляра спадарыня Ірына. Не разрешаюць прадаваць, там амопс, які быў капрызна гналі. Іх гэта ўсё не прысказана. У такую самую сітуацыю трапіў і спадар Ігор з беларускімі гуркамі. Ну, не пусцілі даже на базар заехаць. Стаялі амоновцы, міліцыя, директор этого базара сказал, я не могу упустить, меня с работы уволят. То есть на очень высоком уровне был приказ не пусцяць беларусаў. У сувязі з валютным крызісам прадаваць нешта ў Расіі стала нявыгадна. Таму ў дуже складаным становішчы апынуліся тутэйшыя прадпрымальнікі, якія ездзілі ў Расію па тавар. На кожным віцебскім кірмашы з'явілася шмат вольных гандлёвых месцаў, кажа былы палітвязень, лідар прадпрымальніцкага руху Сергій Парсюкевіч. Людзі рэальна вытаргоўваюць толькі, каб заплаціць арэнду, алогі і там паскромнаму пакошыць. Кірмаш цэнтральны, дабудаваны толькі сёлета, увогуле стаіць практычна пусты. Там меркавалася гандляваць у асноўным будматэрыяламі, але грошы няма ні ў кога. Ні ў пакупнікоў, каб нешта набыць, ні ў гандляроў, каб закупіць новы тавар. Падобная сітуацыя і ў гандлёвых цэнтрах Беларусь і Еўропа. Ралеты замкнёныя, пакупнікоў амаль што няма. Ці гатовыя віцебскія гандляры да нейкага актыўнага пратэсту супраць цяперашніх умоваў гандлю да ўвогуле існавання? Пакуль што незразумела, кажа Сергій Парсюкевіч. Якбы, скажу так, хто-то заняўся этим, то, можа быць, і гатовы былі б людзі для чогось каким-то конкретным дзеяннем. У Гомелі эканамічнага крызісу не вытрымалі дзясяткі індывідуальных прадпрымальнікаў. Хтосьці з пачаткам чэрвеня пайшоў адпачынак, іншыя паглядаюць у бок Расіі. Гаворыць прадпрымальнік Антон. Тяжэлей стала. Закрываецца многа. Я ўже адну точку закрыл. Упал пакупацькі спрос. І нету валюты. Тавар падаражаў, таму што валюта падаражала. А зарплаты асталіся на месцы. Я даже не знаю. Я думаю уехаць просто в Расію, там работаць, можа быць. Бізнэсовец падтрымлівае гарадзенскіх і берасцейскіх прадпрымальнікаў, якія выйшлі пратэставаць на памежныя пераходы. Ходы Брузгі і Варшаўскі мост. Людзі выходзяць з-за крайнасці, я думаю, на эти пратэсты. Прадпрымальнік Дмітрый, які гандлюе абуткам, мяркуе, што пратэсты без змены ў краіне палітычнай і эканамічнай сітуацыі не будуць мець поспеху. Важен канечны результат. Што-небудзь парешалось, што они выйшлі? І хто-небудзь услышал бы, што-небудзь прынялі, што-небудзь памянялі, што-небудзь пастанавілі? То в этой стране пратэстамі добіцца нічого невозможно. Надо коренным образом мяняць палітыку государства. Гаворыць прадпрымальніца Светлана. Государству можна цэны паднімаць. На бензін, на крупу, на макароны, на сахар. А людзям как жыць? Спадарня кажа, што ў гомельскіх прадпрымальнікаў няма лідараў дзеля падобных акцыяў пратэсту. Народ пойдет, но некам, за кем идти. Нету. Лідера нету у гомельскіх прадпрымальнікаў. Нет. Чалавека, за которым мой народ пошел бы. У нас все боятся. Я буду сегодня лідер, зато я буду сидеть в тюрьме. Вот и вся песня. Каментар свабоды. Незалежны эканаміст Сергей Балыкін, каментуючы сённяшнюю сітуацыю для свабоды, адзначае. На жаль, дзяржава пайшла па найбольш горшаму сцэнару ў гэтай сітуацыі. Фактычна вярнулася на 20, магчыма, нават на 25 гадоў таму, калі існавалі ўсе гэтыя карткі, талоны, візіткі, але ж ні Польша, ні нават Украіна не з'яўляецца асноўнымі спажыўцамі, асноўнымі накірункамі вывазу нашых тавараў. Асноўны накірунак гэта Расія. І здаецца, з такімі дробнымі чаўнакамі, гэта тое ж самае, што біць по веробьях с пушки. Так меркует незалежный белорусский экономист Сергей Балыкин. Лидер громадского объединения «Перспективы» Анатолий Шумченко так само звертает увагу на негативную роль тиску белорусской улады на предпринимальников. И он кажет про повсюдное скорочение працовных мест на рынках краины. Это, конечно, сегодня происходит. Если человека там, допустим, было 5 мест или 6, сегодня он сокращает в 2 раза. Заработков как таковых сегодня у предпринимателей нет. Сегодня проедает то, что было заработано когда-то. Региональный огляд свободы подрихтовал Вячеслав Кулик. Чаму реакция на выступ дробных гандляров в Брусгах была значно больше жесткой, чем на недавнюю акцию «Стоп бензин» в Менску? Чаму сегодня Александр Лукашенко обрынулся на удельников акции в Брусгах, обвиноватившую ее оппозицию? Ти потягнется далей ланцужок народных протестов? Гэтае пытанне ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць гарадзенскі публіцыст Владзімір Хільманович і палітолаг Юрый Чавусаў. Экспертыза ў эфіры праз некалькі хвілінаў, а зараз яшчэ раз слова нашым слухачам. Я только возвратился из Западной Европы, бывал во Франции, Германии, Англии, Австрии. И там страны и правительства защищают экономику своей страны. Например, в Германии вы не купите лекарства ни французские, ни английские. То есть, несмотря на то, что есть общий рынок, и, казалось бы, французы, голландцы, англичане имеют право продавать лекарства в Германии, попросту не пускают. В аптеках только германские лекарства. В Белоруссии тоже надо защищать свой рынок. И правительство предпринимает все меры, чтобы защитить рынок, чтобы дать вывести за бесценок товары, в частности бензин, который намного раз дешевле, чем в той же Польше. И делают это правильно. Буквально вчера по свободе слышу, что желающих вывести в Польшу мясо, колбасы и прочее выгодно. Значит, Польша получает больше, чем у нас, и пенсионеры, и рабочие. Тоже на границе с Россией покупают все продукты. Так что вывод, что нам недоступно стало купить во всех других местах за пределами Белоруссии, могут это все покупать. Так что наши пенсионеры самые бедные. 266-39-52. Мы чекаем ваших телефонований на этот менский номер круглые сутки. С вами Радио Свобода. И на закончение этой частки программы я еще раз нагадаю темы дня. У суде над журналистом Андреем Пачобутом объявили перапынок до 17 червеня. Прокурор попросил час для удокладнения обвинувачення. Министр замежных справов Польши Радослав Сікорский назвал Андрея Пачобута закладником польско-белорусских дочинений. Поводле Сікорского польский урад личить такие поводины официального Минску цалком непримальными. Александр Лукашенко заявил, что не допустить у Беларуси никаких акций протесту. Международный валютный фонд может выделить Беларуси кредит только после того, как белорусские улады зробят заходы для стабилизации экономики и ее реформования. Уведение свободных цен на алкогольную продукцию Беларуси откладывается на 2 месяца. Отповедное решение приняло Министерство экономики. Высший господарчий суд Менску отклал до 21 червеня разгляд кассационной скарги партии БНФ и громадского объединения БНФ на постанову суду об вызволении ими офису на проспекте Машерова.